चलिए जी, मंत्र पाठ। अपी लिडपी ऐसा संधि करेंगे, लिडपी आर्धातुकम भवति, लिप्य भी आर्धातुक होता है ऊपर, अर्थात आर्धातुकम शेष है, इससे ऊपर तिंगशित सार्धातुकम, उसमें कहा था कि तिंग और शित की आर्धातु संज्ञा सॉरी सार्धातु संज्ञा होती है, तिंगशित सार्धातुकम भवति, तो तिंग और शित की सार्धातु संज्ञा होती है, उसके नीचे है आर्धातुकम शेष, शेष माने तिंगशित भिन्न, माने ऊपर में जो कहा है तिंग और शित से जो भिन्न प्रत्यय है वो शेष है, उक्तादम्य शेष वो आर्धातुक है, उसका नाम आर्धातुक के अधिकार में तिंग और शित से जो भिन्न प्रत्यय है उसका नाम आर्धातुक संज्ञा है। और उसके बाद कहते हैं लिट च, तो तिंग शित से भिन्न तो आर्धातुक है ही, परंतु तिंग भी आर्धातुक हो जा आर्धातुक हो जाता है कब, जब लिट लिट वाला जो तिंग होगा, बोलते तो लिट च अपी आर्धातुक भवति, लिट च का यही अर्थ हुआ, लिट च अपी आर्धातुक भवति, लिट भी आर्धातुक होता है, अर्थात लिट माने लिडादेश, लिडादेश लिडादेश माने लिडादेश, ये तिवादे है, लिट के स्थान में माने लिट के स्थान में जो तिवादी आदेश है वे आर्धातुक संज्ञ होते हैं, आर्धातुक संज्ञ होते हैं, तिंग शित को आर्धातु कहा है और यहाँ पर लिट कहा रहा है, मतलब लिट के स्थान में जो तिवादी हुआ, लिट आर्धातु का मतलब क्या हुआ, लिट के स्थान में जो तिवादी है वो भी आर्धातु कहलाएंगे, तो लिट लिट का आर्धातु का मत अर्थात लिडादेशा ये तिवादय आर्धातु संज्ञ का हवन थे, लिट के स्थान पर जो आदेश तिवादी जो आदेश है वो लिडादेश जो तिवादी है वे आर्धातु संज्ञक होते हैं, तो आर्धातुक संज्ञा हुआ, और आर्धातुक संज्ञा होने से आर्धातुके इसके अधिकार में, आर्धातुके जो है इसके अधिकार में एक सूत्र है लित्यन्यतरस्याम, लित्यन्यतरस्याम लिति जो है सप्तमी वचन है, अन्यतरस्याम जो है अन्यतरस्याम जो है अव्यय है, तो विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है, माने इसमें सप्तमी विभक्ति की तरह दर्शन होता है, इसलिए विभक्ति का प्रतिरूपक है, तो लिट है, तो लिटि परतः क्या है, लिट की जब आधातु संज्ञा हो गई या लिडादेश की जो आधातु संज्ञा हो गई, लिट क्या तो लिडादेश की आधातु संज्ञा हो जाएगी, तो लिटि परतः अन्य मान विकल्प न अदर स्थाने घसलरी आदेश भवति, तो लिट के पड़े रहते अध के स्थान में घसलरी आदेश होता है, तो यहाँ पर जो है घसलरी आदेश होगा, तो घसलरी अनुबंध लोप घस लिट, अब जो है अध तो धातु था परंतु घसलरी धातु है कि नहीं है, तो स्थानीय आदेश बदल दे, आदेश स्थानीय वत होता है अलविधि वर्जित, तो अलविधि को छोड़ करके, तो यहाँ पर अध धातु था तो उसके स्थान पर जो आदेश घस हुआ वह भी धातु हो गया, वह भी धातु है, इसलिए घस धातु है, और धातु होने से क्या हुआ, धातु होने से मान गया, तो धातु होने से क्या हो गया, उस परस्मयी पदानाम नलत स्थलत नलबमा, धातु के अधिकार में, धातु का अधिकार चतुर्थ मैंने तीन चार के तीन चार का लाख तक है, तीन चार 117 तक जो लाख सूत्र है वहां तक है छंद सुभयता तक, स्वाभाविक है कि धातु का अधिकार चला, तो उस धातु के अधिकार में जो है प्रथमय पदानाम नलत स्थलत नलबमा, तो अर्थ क्या हो गया जी, धातु विहिता प्रश्मय पदा विहिता नाम प्रश्मय पदा नाम एहसास कर देंगे कि धातु से विहित जो प्रश्मय पद जो प्रत्यय है, प्रश्मय पद परक जो प्रत्यय है, उन्हें धातु से विहित जो प्रश्मय पद है वह क्या, लिडादेश लिटा की अनुमति आ रही है, तो परस्मय पदाना पर, मैंने क्या बोलते हैं, धा धातु परेशान लीडादेशानाम परस्मै पदानाम, धातु से परे जो लीडादेश है धातु पंचमी से पर आ जाएगा तो धातु हो परेशान लीडादेशानाम परस्मै पद संजकानाम परस्मै पदानाम तिवादी नाम, क्योंकि परस्मै तिवादी है तो परस्मै पदानाम तिवादी नाम यथा संख्यम साथा संख्या क्रमेण नल अतुष उस स्थल अतुष और नल व म इत्यादि आदेश बनती। कहने का अभिप्राय है कि धातु से परे या धातु से भेद जो लुडादेश लीडादेश परस्मै पद संजक जो त्रिवादी है तिप्त अधि तिप्त स्थल मित्र स्मर, ये जो परस्मै पद संजक त्रिवादी है नौ प्रत्यय इनके स्थान में क्रम से जो है तिप के स्थान पर जो है नल, तस के स्थान पर अतुष, तिप्त जी के स्थान पर उस, सिप के स्थान पर थल, सिप थस के स्थान पर अतुष और थस अतुष, तिप्त जी सिप थस और थ के स्थान पर अ और मित के स्थान पर नल, मित के स्थान पर नल, निवह के स्थान पर व नल मित वस मत वस के स्थान पर व और मत के स्थान पर म, ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये प्रथम पुरुष जो है द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर लिप के स्थान पर जो है क्या हो गया, पहले तत् धातु के अधिकार में जो तत् प्रत्यय हुआ है लिप के स्थान पर पहले पूर्ववत जो है तत् प्रत्यय करेंगे मंत्रिवाद प्रति करेंगे और उस तत् के स्थान पर जो है ये अतुष हो जाएगा, तो घस अतुष हो गया। अब घस अतुष जब हुआ फिर जो है असंयोगान लिप के जो असंयोगान धातु से पहले लिप के पद होता है तो तत् जो है अपित है, पित है नहीं, सिप और सिप पित है, उसके अलावा सब अपित है, तो असंयोगांत धातु जिसके मैंने जो संयोगांत नहीं हो, असंयोगांत है ही घट में ग में और स के बीच में संयोग है नहीं, तो संयोगांत है ही नहीं, तो असंयोगांत है, असंयोगांत धातु से परे अपित लिप जो है अतुष, और क्योंकि धातु है घट तो कितमत हो गया, कितमत होने से क्या हो गया गम हन झन गम हन झन खन घसाम लूप किंगित नेंगी। ये कहता है मने अनंगी मने अंग भिन्ने, अंग भिन्ने अजादव किंगति पर कह ऐसा मने गम हन जन खन घसाम लोप किंगित नंगी जो है ये कहता है कि गम हन जन खन और घस इत्येतेषां मने इनके जो उपधा है उस उपधा का, क्योंकि उदूपधाया गोह मैंने आपको बताया था कि उदूपधाया गोह गम हन जन खन घसाम लोप पक्ष चलेंगी कि ये 6498 नंबर सूत्र है, 6498 नंबर सूत्र है, तो इसका भी अर्थ हालांकि मैंने कल बता दिया हुआ था परंतु फिर जो मैं बता दे रहा हूँ हमें याद रहा नहीं, तो आप लोगों को ध्यान में रख करके मैंने ये कर दिया, वो कल मैं बताया था विद्यार्थी को बताया नहीं प्रश्न पता नाम बालबोध। हेलो बालबोध जी, आप लोगों को जैसे मैंने जो जो बताया आप जो है प्रश्नावृत्ति में देखना प्रश्न पता नाम इत्यादि, हालांकि जैसा मैंने बताया है उस तरीके से अर्थ नहीं होगा, पदच्छेद विभक्ति तो वैसे ही होगा देख लेना, और उसमें विशेष रूप से जो धातु विहिता नाम लीडादेशा नाम प्रश्ने पदा नाम विवादी नाम स्थाने यथा संख्यम नल अतुष और नल व मित्र आदेश भवंती, ये करके इस पर विचार करके आप देखना। तो असंयोग लिखित भी जो है इससे चलो यहाँ से हम करते हैं, एक दो पांच नंबर सूत्र है निकाल लो, कुलकुल वाले निकालो, क्योंकि तो मैं जो है थोड़ा गलती हो गई मुझसे कि जो कल मैंने पढ़ा दिया था इन लोगों को थोड़ा, इसलिए मैं इसकी व्याख्या आप लोगों के सामने नहीं किया, करना चाहिए था। पर तो आप देखना, नहीं होगा तो फिर हम बता देंगे। यहाँ से असंयोगा लेट किस से निकालो, 1, 2, 5 नंबर सूत्र निकालो, पहला अध्याय दूसरा भाग का 5वां नंबर सूत्र निकालो, जल्दी से निकालो। असंयोगा लेट किस निकाल लिया, असंयोगा लिप्त किस निकाल लिया, हाँ देखो असंयोगा अकारांत पुमलिंग असंयोग शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन लिट तकारांत पुमलिंग लिट प्रथमांश एक वचन किस तकारांत पुमलिंग किस प्रथमांश एक वचन असंयोगात्मक समास है, न संयोगा असंयोगा तस्मात असंयोगा नहीं तो समास हो गया। और अपित जो है, अपित जो है साधात कंपित से अपित की अनुवृत्ति आ रही है। और देखो यहाँ पर लिट कहा है तो लिट तो धातु से ही आएगा, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि धातु से ही लिट प्रत्यय होते हैं, क्योंकि परोक्ष लिट से जो लिट करते हैं कोई भी प्रत्यय धातु से ही होते हैं, धातु या प्रातिपदिक से। तो यहाँ पर जो है जब लिट कहा है तो लिट तो धातु से ही होंगे, तो धातु का अपने आप अध्याहार हो गया। और धातु का आक्षेप जब हो गया तो उस धातु का विशेषण है असंयोगात, और असंयोगात विशेषण होने के कारण यहाँ पर तरंत विधि हो गई है, ये असंयोगांता ऐसा हो गया कि असंयोगांता धातु पर हम अपित लिट कित भवती मैंने कितवत भवती, ये कित भवती मैंने कितवत भवती, हम ब्रह्मास्मि मैंने हम ब्रह्मवत अस्मि, ऐसे ही असंयोगांता धातु पर अपित लिट कितवत भवती, अपित लिट कित के समान होता है। तो यहाँ पर ये जो ये क्या बोलते हैं अतुत जो है घट असंयोगान धातु है, उस असंयोगान धातु से परे अपित लिप जो है पकार जिसका इत नहीं हुआ है, तत् जो है अपित है, पिप और सिप ही पित है, उसके अलावा सब अपित है। तो अपित लिट इसको कित के समान मान लिया, कित के समान मानने से गामा हन जन खन घसाम लोप किंगित नंगी जो 6498 नंबर सूत्र है, 6498 है निकाल लो, 6498 गम जनक जल्दी से निकालो, आज इसको पूरा समाप्त करना, जल्दी से निकालो गम जनक घसाम लोप कितेंगे, निकाल लिया। देखो गम जनक घसाम तो सकारांत पुमलिंग कम अनजनक घास शब्द षष्ठी व्यक्ति वचन लोप अकारांत पुमलिंग लोप शब्द प्रश्नांक एक वचन पुण्यति सकारांत पुमलिंग कमित शब्द सप्तमी एक वचन अनंगी नकारांत पुमलिंग अनंग शब्द सप्तमी एक वचन समास है गमश्च हनश्च जनश्च खनश्च घश्च इति गम अनजनक घस तेषां गम अनजनक घसाम इतरे इतर योग द्वंद समास हो गया। कंगति में समास है मैंने कच्चा गलत है, ठीक नहीं है, मैंने उच्चारणार्थ या है तो कह देंगे अउच्चारणार्थ है, तो कच्चा कंगौ और कंगौ कस्मिन मैंने पहले जो है इतने तर योग द्वंद है बहुब्री हो गया, इसलिए अर्थ हो गया कि इतने तर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्री समास हो गया। अनंगी समास है न अंग अनंग तस्मिन अनंगी, ये नैकत्व समास हो गया। ऊपर से अतिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंगु बंगो 6477 नंबर सूत्र है 6477 इससे अचि की अनुवृत्ति आ रही है। और उदूप धाया गोह 6489 89 नंबर सूत्र है 6489 नंबर सूत्र है 64 छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 89 नंबर सूत्र है उदुपधाया गोहा इससे उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है। और फिर अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, उसके तो कोई बात ही नहीं। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया कि अंग भिन्ने मैंने अंग भी गीत है, अंग गीत है परंतु और अंग जो है आजादी भी, आजादी गीत है क्योंकि अति है तो अति विशेषण है, इसलिए सप्तम विशेषण तदादु तदादे समय सर्मने यस्मिन विधि तदादा वलग्रहणे, ये जो परिभाषा है इसके आधार पर तदादी विधि हुई। और तदादी होने से क्या हुआ, तदादी होने से इसमें ये हुआ कि अजादो बन गया, अजादो अच्छी का हो गया अजादो, तो अजादो कृंगति अंग जो है, अंग आजादी है और नित है, इसलिए यहाँ पर निषेध करना पड़ा कि अंग भिन्न अजादो कृंगति प्रत्यय पड़ता, माने अंग भिन्न आजादी कृंगति मन के गीत प्रत्यय पड़े हो तो गर्म हन जन खन घस इनके उपधा को लोप होता है, इसलिए पूर्णार्थ हो गया कि अंग भिन्ने अजादौ कृंति प्रत्यय परत गम हन जन खन घसाम उपधाया स्थाने लोप भवति, लोपादेश भवति, यह हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं कि अजादौ अंग भिन्ने अजादौ कृंति प्रत्यय परत कृंति परत गम हन जन खन घसाम उपधाया स्थाने लोप आदेश भवति, लोप भवति, मैंने अंग भिन्न आजादी कितगित प्रत्यय के परे रहते गम हन जन खन घस अंगों के घसाम अंगा नाम भी जोड़ दीजिएगा, मैंने गम हन जन घसाम अंगा नाम उपधाया स्थान लोप होती, तो गम हन जन खन घस अंग जो है इनके उपधा के स्थान पर लोप आदेश होता है। यहाँ पर देखिए घस है और आजादी मैंने सार्वधातुक असंयोगी कित से जो कितवत किया अत उसको, और कित के वास्तव में कित है नहीं पर तो काम करने के लिए कित माना गया, और कित जब माना गया आरोप किया गया कित तो धर्म का तो अत उस कित हो गया, और कित होने से जो है ये आजादी है ही अत आजादी कित परे है तो घस जो अंग है उसके उपधा जो घकार चवर्ती अकार है उसका लोप हो गया, आधा घ और आधा स और अतुष है, ये स्थिति है। इस स्थिति में एक सूत्र है, अब द्विवचन करेंगे, लिपि धातु अनभ्यासस्य निकाल लीजिए 6-1-8 छठा अध्याय पहला पाद का आठवां नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का आठवां नंबर सूत्र है 1-8 इति धातु अनभ्यास या निकाल लिया, सभी निकाल लीजिए जी, लिपि धातु अनभ्यासस्य निकाल अजय निकाल, ठीक है। तो लिपि धातु अनभ्यासस्य, लिपि जो है सकारांत पुंलिंग लिट सप्तमी एक वचन, धातु उकारांत पुंलिंग धातु धातु शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, और अनभ्यासस्य अकारांत पुंलिंग अनभ्यास शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, अनभ्यास में समास है न अभ्यास अनभ्यास तत् अनभ्यासस्य, तो अभ्यास से भिन्न, और एकाच द्वे प्रथम से जो प्रथम है वो प्रथम जो सूत्र है उसकी अमृति आ रही है, राजा आदि द्वितीय से ये दोनों अधिकार है दोनों सूत्र की अमृति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया कि लिटि सप्तमी आएंगे तो लिटि पर धातु हो मैंने लिटि पर लिटि परत लिट के पर रहते धातु धातु में धातु अवयवस्य अनभ्यासस्य धातु में अवयव षष्ठी है, इसलिए धातु अवयवस्य माने धातु अवयवस्य अनभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचो द्वे भवतः माने प्रथमस्य एकाचो द्वे भवतः अजादे द्वितीयस्य च आजादी द्वितीय से बात लिप प्रत्यय के पड़ते धातु के अवयव लिप परे रहते धातु के अवयव अनभ्यास की माने धातु के अवयव अनभ्यास या अनभ्यास प्रथम एकाच से अनभ्यास प्रथम एकाच और आजादी द्वितीय एकाच को क्रम से जो है द्वित्व होता है, ये कहा प्रथम से कहा तो आजादी द्वितीय से यथा योगम द्वे भवत, तो यहाँ पर देखिए कि लिटि परत लिट के पर रहते समाध्यास धातु, तो लिट है अत उस लिट है और लिट सा जो है अनभ्यास है, अभ्यास संज्ञा हुई नहीं, जब द्वित्व होगा तब तो अभ्यास संज्ञा होगी, अनभ्यास धातु है अक्ष, तो लिट के परे रहता अनभ्यास धातु, लिट के परे रहते जो है अनभ्यास धातु, उस अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच और अजाल्य तो प्रथम एकाच हलादी है, इसलिए प्रथम एकाच को द्विर्वचन होता है, द्विर्वचन होता है और अजाद्वितीय एकाच को द्विवचन होता है, प्रथम एकाच को भी द्विवचन होता है और अजाद्वितीय एकाच को भी द्विवचन होता है। तो लिट के लिट धातु के परे रहते अनभ्यास प्रथम एकाच को, वही यहाँ पर अभ्यास है, अभ्यास अनभ्यास तो है घृत, परंतु यहाँ एकाच है कहाँ, यहाँ पर तो गम हन जन खन गसाम लोप के नितनेंगे, इससे घकार का चकार का लोप हो गया, न तो घ में अच है न स में अच है और अतुष तो प्रत्यय निमित्त है, तो अनभ्यास धातु में तो यहाँ पर प्रथम एकाच मिला ही नहीं, तो उसको द्विर्वचन किसको होगा, तो कहते हैं कि स्थानीवत आदेश, स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीवत होता है, आदेश स्थानीवत भवति, तो जब आदेश स्थानीवत हो गया तो उसका प्रथम एकाच मिल गया घस, तो घस घस ऐसा, परंतु कहते अनल विधो स्थानीय अल को आश्रय मान करके, स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि कोई विधि हो रहा हो उसमें आदेश स्थानीवत नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या है स्थानीय अल को आश्रय मान करके, मैंने अ जो है उसको आश्रय मान करके जो लोप हुआ है उस अ को आश्रय मान करके जो है निमित्त मान करके जो है अ को आश्रय करके यहाँ पर द्विर्वचन हो रहा था, द्विर्वचन हो रहा था तो उसमें स्थानीवत नहीं होगा, तो फिर कहते हैं अच्छा प्रश्न पूर्व दो पर को निमित्त मान करके आज के स्थान में जो आदेश पूर्व विधि करने में स्थानीवत हो जाता है, तो यहाँ पर जो है पर जो अतुष है उसको निमित्त मान करके आज के स्थान में आदेश, तो यहाँ पर अतुष जो है उस पर को निमित्त मान करके अच जो है उस गंगी जो है घस उसके घकार तो जो आकार है उसको मैंने अकार है तो पर को निमित्त मान करके यहाँ पर अच के स्थान पर आदेश होगा, अकार को लोप आदेश हुआ है और पूर्व विधि कर्तव्य, पूर्व विधि करने में पूर्व को यदि कोई विधि करना स्थानीय जो अच है उससे पूर्व विधि करने में तो स्थानीय अच जो है घ का औ उससे पूर्व विधि, अगर घ को द्विवचन मैंने घास घास है अर्थात प्रथम एकाच जो कहा तो उसको द्विवचन पर का जो है पर को जो है द्विवचन जो है क्या मैं कहा हाँ प्रथम घ जो है पर को निमित्त मान करके आपके सामने आदेश है पूर्व विधि करने में, तो पूर्व को विधि करने में तो पूर्व क्या है वहां पर जो है अच हो जाएगा तो घस घस मैंने घ घ ऐसा समझ लीजिए घ घ हो जाएगा तो पूर्व विधि करने में स्थानीवत हो जाएगा, तो फिर कहते हैं कि न पदांश विवचन बरेलो पर स्वर विदेश, तो इसमें न पदांश विधि है न द्विवचन विधि है न बरे विधि है न यलो विधि है, न पदांत द्विवचन वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ चर विधि, तो यहाँ पर ये चर विधि भी इस स्थिति में नहीं है, द्विर्वचन करना है तो द्विर्वचन करने से यहाँ पर द्विर्वचनेची ये जो है द्विर्वचनेची इससे द्विर्वचन निमित्तक अच परे हो स्थानीवत जो है अधिदेश हो जाता है, तो यहाँ पर जो है फिर स्थानीवत हो गया है। ये जो एक 158 नंबर सूत्र जी, 158 इसी में पहला अध्याय पहला पाद का 58 नंबर सूत्र है, पहला अध्याय पहला पाद का 58 द्विर्वचनेची, जो क्या आगे पढ़ाया जाएगा वो द्विर्वचनेची कहता है। बस अभी केवल मोटे तौर पर समझ लीजिए कि द्विर्वचनेची तो द्विर्वचने जो है सप्तमी एक वचन है अचित पर है, तो द्विर्वचन निमित्ते अचि पड़ता है, ऐसे निमित्त सप्तमी से द्विर्वचन निमित्ते अचि पड़ता अजादेश स्थानीय रूप या रूपातिदेश करता है, अनेक प्रकार के जो है स्थानीय रूपों भवती स्थानीय रूप होता है, माने पर को निमित्त मान करके अच्छे स्थान में जो आदेश पर को निमित्त मान करके द्विर्वचन निमित्तक जो अच है उसके पर अच के स्थान में जो आदेश वह स्थानीय रूप होता है। यहाँ पर देखिए द्विर्वचन निमित्तक द्विर्वचन निमित्तक अच है परे है अतुष का अ है वो अतुष जो है निमित्त है द्विर्वचन घास के द्विर्वचन का, इसलिए द्विर्वचन निमित्तक अजादेश द्विर्वचन को द्विर्वचन निमित्तक हो गया अजाद द्विर्वचन निमित्त है जिसका, तो द्विर्वचन निमित्तक द्विर्वचने निमित्ते अची पड़ता द्विर्वचन निमित्त मैंने द्विर्वचन का निमित्त है अतुष, क्योंकि लिटी धातरण अभ्यास से मैंने लिटी धातरण अभ्यास से द्विर्वचन होता है, द्विर्वचन निमित्तक अच है द्विर्वचन निमित्ते अची पड़ता अजादेश घकार जो अकार जो उसका लोप हुआ है वो अजादेश स्थानी रूप हो जाता है, अतः रूपातिदेश हो गया तो घ पूरा हो गया, तो घ और फिर जो है घ जब पूरा हो गया तो इसके पश्चात फिर जो है लिटि धातुरण अभ्यासस्य जो है इससे जो द्विर्वचन हो गया लिटि धातुरण अभ्यासस्य से द्विर्वचन हुआ, इसलिए घास घास प्रथम एकाच अजादी थी एकाच को, तो ये आजादी है नहीं हलादी है, तो उसके जो है हलादी के प्रथम एकाच को द्विर्वचन होता है, तो यहाँ पर हलादी के प्रथम एकाच को द्विर्वचन होता है, तो प्रथम एकाच का मतलब कि जब तक दूसरा एकाच न आ जाए तो इसमें दूसरा एकाच है ही नहीं, इसलिए घस घस इसको द्विर्वचन हो जाएगा, तो घस घस अतुष हो गया और फिर जो है पूर्व अभ्यास पूर्व की अभ्यास संज्ञा है अभ्यास संज्ञा होने से हलादि शेष हो गया आधिर हल शेष थे अनाधिर लुप्य थे और फिर जो है इस स्थिति में कुहो चू अभ्यास के कबर्ग और हकार के स्थान में जो है चबर्ग होता है। 7 4 60 सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 62 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए कुहोस्तु निकाल लीजिए 7 4 62 सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 62 नंबर सूत्र है, निकाल लिया कुहोस्तु अजी निकाल लिए कुहो तो देखो कुहो कुहो तो कुहो हो हकारांत पुमलिंग कुह शब्द हकारांत पुमलिंग कुह शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन और चुह जो है उकारांत पुमलिंग चुह शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कुहो कुहो में समास है मैंने कुश च हच इति कुहौ तयो कुहो कुहो इतने तयोग द्वंद हो गया। अब जो है इसमें अत्रलोपोभ्यास से अभ्यास के मृत्य 7 58 नंबर सूत्र है, अत्रलोपोभ्यास इससे अभ्यास के मृत्य रही है और इसके साथ साथ जो है अंगस्कत अधिकार चल ही रहा है, तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया स्थिति को देख करके अर्थ कीजिए अभ्यासस्य ये भी षष्ठी विभक्ति है और कुहोह भी षष्ठी विभक्ति है, अंगस की भी षष्ठी विभक्ति है। तो क्या अर्थ हो गया, यहां अर्थ हो गया कि यहाँ पर स्थिति को देखिए कि अत उसको मान करके जो है माने घास घास जो है इसको जो है द्विर्वचन हुआ है घास घास अतुस, और स्थिति में कुहोस्तु कि अभ्यास का जो अंग माने यहाँ पर घास घास अतुस है और पूरा से घ घस अतुस हो गया हलादि से फसे और इसमें कुहोस्छु तो कुहोस्छु तो अतुस को मान करके घस की अंग समझा है, घस घस की जो है अंग समझा है अतुस को मान करके, तो अतुस को मान करके घस की जो अंग समझा है और तो अर्थ हुआ कि अंग के अवयव ऐसा, अंग के अवयव ऐसा करके अर्थ कीजिएगा, अंग के अवयव अभ्यास। तो अंग हो गया क्या, घस घस ये अंग, क्योंकि अस्मा प्रत्यय मैंने घस से ही अतुष प्रत्यय हुआ है इसलिए घस के अंग संज्ञा है और उसी का ही द्विर्वचन हुआ है। तो यहां पर जो है अंग के अवयव जो अभ्यास, अंग के अभ्यास जो है कबर पर हका, तो अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य कवर्ग हकारियो स्थाने सवर्गादे सवर्गादेशो भवति, अथवा कि अंग के अवयव जो अभ्यास, तो अंग है घस घस उसका अवयव है अभ्यास पूर्वोभ्यास घस की अभ्यास संज्ञा, तो पूर्व की अभ्यास संज्ञा हुई घस, तो अंग के अवयव जो अभ्यास उसका जो कवर्ग और हकार, अभ्यास के कवर्ग हकार यहाँ कवर्ग है, इस कवर्ग के स्थान पर जो है क्या अर्थ हो गया चवर्ग हो गया, तो स्थानांतर तत्व से जो है घ के शब्द तत्व झ हो जैसे झ घस अतुष हो गया, और फिर जो है ये झ झ घस और अतुष झ घस और अतुष माने अतुष पूर्वोभ्यास है ही, फिर जो है अभ्यासे चर्चर अभ्यास में झलों को जस और चर होता है, अभ्यासे सप्तमी अभ्यासे ऊपर से झलाम की अनुमति आ रही है, तो अभ्यासे झलाम अभ्यासे चर्चवन अभ्यासे झलाम जस चर्च भवती, ये है निकाल लीजिए अभ्यासे चर्च या बता दिया होगा 8453 नंबर सूत्र है, बता दिया होगा तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ अभ्यासे चर्च का अर्थ बताया हूँ बताया हूँ तब तो कोई बात नहीं, इसलिए अभ्यासे अभ्यासे झलाम चर आदेश भवती और चात जश्च अभ्यास में झलों को चर आदेश होता है और जस आदेश होता है, यह हुआ जस भी होता है चर भी होता है, तो यहां पर जो है झलों को जस और चर होता है, तो यहाँ पर जस हो गया, जस होने से झ के साथ पर सामने से ज हो जाएगा, तो ज घस अतुष इस स्थिति में जो है ज घस अतुष जो है उस हालांकि लोप ही था रूपाति देश के उल्कार करने के लिए था, तो घ और स हलंत है, तो ज घस अतुष घस में जो अ है उसका अ जो है लोपक गम होना चाहिए खाना खान लोपक जो है सॉरी यहाँ पर घ के जो अ है, घ के जो अ है जिसको हमने जो है लोप किया था, हमने कम गम जनखानों का से जो उपधा को लोप किया था, उपधा के स्थान पर जो है लोप हुआ था, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि वो जब रूपाधिदेश आपने किया है द्विवचनी चीज से रूपाधिदेश किया तो घस घस हो गया था, और फिर आप गहना जन खान का सामने पकड़ नहीं है जो लोप कर दीजिए, गहना जन खान का सामने पकड़ने से लोप कर दीजिए, फिर कर दीजिए, और फिर पूर्व अभ्यास आदि से ऐसा यदि करके ज घस अतोष ये हो गया। और इस स्थिति में खरीचा झलों को चर होता है, खर के प्रत्यय झलों को खरीचा, ये भी आपको हमने पढ़ा दिया होगा कि नहीं पढ़ाया होंगे, ये पढ़ाया हो ना तो लग रहा है, जो पढ़ा दिया उसको फिर आगे नहीं बताएंगे, वो आप लोग अपना स्वयं जो है एक कीजिए। तो खरीचा, तो खरीचा हो गया कि खर के परे रहते झलों को चर, मैंने चर खरीचा से झलों को चर होता है, मैंने खर के परे झलों को चर आदेश होता है। तो यहां पर कि झलों को चर होता है खर के परे रहते, खर मैंने वर का जो है द्वितीय वर्ण ख फ छ ठ स च सब, और प्रथम वर्ण झलों को चर आदेश होता है खर के परे, तो खर में होंगे ख फ छ ठ स च प ख प श ष ष उष्म ष स ह, तो ये हो गया खर। उस खर के परे रहते झलों को, तो घ है झल, उसको चर चर हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो है चर हो जाएगा, तो स्थानांतरतम से स्थान में चर होगा। तो यहां पर जब आप ये करते हैं स्थानीय आदेश सुनल विधो, यदि ऐसा कहते हैं कि आदेश है स्थानीय भवती, यदि गम आना जाना खाना का सामने पर से जो लोप हुआ है तो उसको यदि किस्मत मैंने क्या कहते हैं कि स्थानीवत यदि मानेंगे तो स्थानीवत मानने के खर परे नहीं मिलेगा, और खर परे नहीं होने से जो है मैंने खर के परे रहते जो चर खर के परे, तो यहाँ पर स्थानीवत कर देंगे तो खर परे नहीं मिलेगा, तो फिर चर नहीं होगा, चर नहीं होगा। तो फिर ये कहते हैं कि अनुविधो स्थानीय अल को आश्रय मान कर, देखो यदि हो रहा हो तो स्थानीय अल को आश्रय मान करके घ के स्थान पर जो है ग इत्यादि जो है मैंने घ के स्थान पर चर मैंने घ के स्थान पर जो है खरी चर से झलों को चर हुआ, तो वो चर नहीं हो पाएगा। मतलब जो है यदि स्थानीय बात कर रहे हैं तो, क्योंकि खर परे नहीं मिलेगा। तो फिर जो अनल विधु जो उसको अनल विधु जो निषेध किया, तो फिर कहते अतः प्रथम पूर्व पर को निमित्त मान करके आज के स्थान में जो आदेश पूर्व विधि करने में स्थानीयवत हो जाता, तो आज के सब आदेश हुआ उसे पूर्व विधि निषेध है, निषेध विधि है, तो पूर्व विधि करने में स्थानीयवत हो जाता है। इसके बाद फिर कहते हैं नहीं, तो फिर यहाँ पर घस घस इस तरीके से बने स्थानीयवत जब हो जाएगा तो द्विवचन नहीं हो पाएगा, तो चर उसको चर नहीं हो सकता, तो चर फिर जो है चर न होने से, तो फिर यहाँ पर जो कहते हैं कि न प्रधान द्विवचन बड़े लोग तो सोलह सौ चर विदेश हो, तो चर विधियों में पर को निमित्त बांधकर स्थान में जो आदेश हुआ है मैंने वह स्थानीयवत नहीं होगा, नहीं होने से आधा घा हुआ। और चर विधि हो गया, तो स्थानीय वक्तृत्व जो है पूर्वत जो है, फिर यहाँ पर झलों को क्या है चर हो गया। चर माने चटा ता कप ससा, तो ये है। तो चर के मैंने क्या बोलते हैं कि ये जब स्थानीय वक्त नहीं हुआ है तो फिर जो है चर हो जाएगा। तो वह अब स्थानांतरतमा से स्थानांतरतमा लगाएंगे तो भक्त स्थान पर क्या होगा, चर में तो वर का प्रथम वर्ण आ गया, तो स्थानांतरतमा से घ के स्थान पर क हो जाएगा, और क होने से तो और मतलब जो है मने ज क स अतुष ये स्थिति हुई। और इस स्थिति में जो है 8-3-90 निकाल लीजिए, ओम 8-3 जो है 60 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, निकाल लिए 87 वर्षीय घसीनाम निकाल लिया, तो 87 वर्षीय घसीनाम तो इकारांत पुमलिंग 87 वर्षीय घसी शब्द सत्युक्ति बहुवचन च अव्यपद है। अब जो है समास है शासिश्च वशिष्च घसिश्च, इति शासी वसी घसयः तेषां शासी वसी घसीना, ये जो है इतने तयुग द्वंद हो गया समाप्त। और ऊपर से जो है अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है क्या क्या, तो देखिए सहे 650 और 8-3-56 नंबर सूत्र है, 8-3-56 उससे सह की अनुवृत्ति आ रही है, 8-3-56 नंबर सूत्र है सहे 650 उससे 56 मैंने उसे सहे 650 सह की अनुवृत्ति आ रही है। इसके पश्चात जो है इनको जो है अधिकार 8-3-57 इस पूरे सूत्र की इनको की अनुमति आ रही है। उसके पश्चात जो अपदांतस्य से मूर्धन्य इसकी भी अनुमति आ रही है, 8-3-55 नंबर सूत्र है अपदांतस्य से मूर्धन्य, अपदांतस्य से मूर्धन्य पूरे सूत्र की अनुमति यहाँ पर जो है सासी वसी घसी इनका जो सकार है इसको जो है मूर्धन्य आदेश होता है, कब इनको पंचमी व्यक्ति इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य ऐसा कर देंगे या उत्तरे साम, तो इन कवर्गाभ्याम उत्तरे शाम सासी वसी घसी इत्येतेषां स्थाने सह भवती सकार आदेशो भवती, तो अपदांत होना चाहिए, अपदांत भी जोड़ना पड़ेगा, अपदांता नाम ऐसा अर्थात व्यक्ति भी प्रणाम कर देंगे तो अपदांता नाम सासी वसी घसी इत्येतेषां अपदांता नाम सासी शासी वसी घसी इत्येतेषां सकारस्य के मृत्य है सस्ती व्यक्ति एक वचन है, सा जो है सा हुआ है वह सस्ती व्यक्ति एक वचन है, अर्थ हो गया सकारस्य स्थान ऐसा अर्थ हो गया कि सकारस्य स्थान मूर्धन्य आदेश होते। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ सासी वसी घसी नाम सासी वसी घसी नाम सस्ती बहुवचन है चौव्यपद है, और समात साशेच वशिष्ठ घसिष्ठति साशी वसिधया तेषां साशी वसिधीनाम इत्यादि योग द्वंद्व है। तो यहाँ पर जो सकार के स्थान पर जो है मूर्धन्य हुआ, तो यहाँ पर मूर्धन्य होने से क्या हो गया, श हो गया, दंती सौ जो है वह श हो गया। तो ज का हलंत स हलंत अतुस ये स्थिति में जब ज क श अतुस जक्षतु सिसर्ग जक्षतु ये बन जाएगा, तो जक्षतु विसर्ग के जक्षतु ऐसा बन गया। सभी को समझ में आया जी, जक्षतु किसे भी समझ में आया और उस आ जाएगा तो जक्षु बन जाएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है विशेष, जक्षतु जक्षु बन जाएगा। नल अतुस उस है ना जी, तो जक्ष जक्षतु क्रांति बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचन है जक्षु, जक्षु पुरुष भी वैसे ही होगी। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? हेलो श्रवण जी, बालबोध जी, मनीष जी, समझ में आया? हाँ, इस पर और विचार करना, सामने अर्थ सूत्र लेना, अर्थ देखना, अर्थ आपके पास उनका आचार्य सुदर्शन जी का जो है पाणिनियम प्रवचन है क्या गुरुकुल में पाणिनियम? आपके पास है उसका सहारा लेंगे, वो भी बहुत अच्छा करता है। और गुरुकुल वाले को भी बोलता हूँ कि आपके पास पाणिनि प्रवचनम नहीं है? पाणिनि प्रवचन है और देख लीजिएगा ट्रंक में भी होगा तो उसका भी सहारा लेना, और ये नहीं है उसका तो फिर प्रथम व्यतीत है ही, उसके आधार पर जो है आप विचार कीजिएगा। हाँ, प्रथम व्यक्ति को ध्यान में रख करके देख करके। तो चलिए अब जो है समय हो गया है, इतना ही रहने लेते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ ही, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। चलिए।